ما انت بنعمت ربك بمجنون. سوره قلم دا وش پیتم سوره دې ترتیب کې او نزول کې راتبیم سوره دې نال شه دې پس د سوره العلاق نه کلمات دې سوره کې ادري سو کلمات دې او حروف دې کې عدول الصوا او شپک پنځوس حروف دې دې سوره کې عربت او تړون د دې سوره نامه کې سره راځي چې سوره ملک مسله د تبارک بیانول چې برکتونه ورکون کې الله دې دې سوره کې تشجیع ورکې په تبلیغ دا چې دا مسله ورسوې چې برکتونه ورکون کې الله دې یا مکه چې داوره توحید ون دې سوره کې بیان د صدق رسول رسول صداقت و بیانې داوره سوره چې ا تهذیب تیز او کولې په تبلیغ باندې دین دریم سلورم آیات کې او تهذیب دې ير او کول دې مداهنت نه هم آیات کې ود له تذهن فیذهنون نام آیات کې ذکر کړي خلاصه سوره سوره چې ټول دو بابونه دي اول باب چې آی ابتداء ندری د شمعات په پای کې اول صداقت د رسول له بیا بیان د شهادت دی پای بیا سجه د ممکنه رسالت ته پینځمات کې بیا داور صورت دا او لس صفات قبیحه بد صفاتونه لس د پاره دا چا چې امنه کیږي د دعوت نه د تبلیغ نه لسم آیات نه پینځل لسم پورې او مثال به ذکر کړي د تخویف دنیاوی ولسم آیات نه درې شمعات پورې نون والقلم وما يسطرون نون الله عالم دی بده وای دا حرف مقطع ده اجاز د قران لپاره راولل شوی دغه مفسرین اقوال ذکر کړي یو صحیح دار چي دا اوایلو صورت کې راولل شوی د پاره د اجاز د قران اجاز د قران لپاره دا راولل شوی والقلم وما يسطرون گواہ دے قلم اواجه دے لکے اٹول گواہ دے پدی بانے جتا سے نئی تو پنعمت دربستاوانی مجنون لے ونے تول قلم ہونے دی تفسیر فتح العزیز کی لکلی تقریبا شل قسم قلم ہونے دی دا ٹول شہادت کئی پدی بانے جتا لے ونے نے لکہ قلم دے ایجاد اول حدیث کا یو حدیث کی راضیہ قلم الایجاد او تویل کی دارنګ قلم اهل النجوم دیم قلم اهل الابجد والرمل علم رمل والاج کوم قلمونه دي دارنګ سلورم پایګي قلم اهل التواريخ تاریخون والا قلم پنځم پایګي قلم الملائکه د ملائکه قلمونه شپږم پایګي حسابدان او قلمونه قلم اهل الحساب وهم قلم الصلاتين بادشاہان و قلمنا بادشاہان و قلمنا دارنگی قلم دا فقہاو دا فقہاو قلمنا دارنگی قلمنا دا وزراء خزانے چکم وزیران دیدائی قلمنا دارنگی حساب والا قلمنا قلم و اہل الحساب لسم پائے گی قلم و اہل الاستفتاء چی سوک طلب دا فتوے کئی پائے قلم من لیکل کیدای قلمونه دارنګي قلم د ډاکټرانو طبيبانو قلم الاطباء دارنګي پولیس والا قلم قلم اهل شرطه دارنګي قلم القضاة د قاضيانو قلمونه قلم اهل الفتوا چې کوم فتوا لګي دای قلمونه قلم اهل الميراث او قلم کرام الكاتبين قلم اهل الخط قلم الحكماء قلم العلماء دا ټول دلالت دی په دې باندې چې نه ته په نعمت درب ستا باندې لیوانه نه و ان لك لا اجر غير ممنون اي يقنن تعالى خامخه اجر دې به انتها کټکی بنا و ان لك لا على خلق عظيم يقنن تي خامخه په اخلاق الويو باندې او چا اخلاق دي نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق جو اڈیر صحیح اخلاق بخاری کی حدیث راضی برا رضی اللہ عنہ فنقل بننے ابی اسحاق ذکر کئی اماد برا نوا وریدل ای رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو احسن الناس خلقا اخلاق دے نبی جو اڈیر خیستو ووشن او مخم دا خیستو لیسا بالطویل البائن نه نبی صلی الله علیه وسلم به انتحال وړو ولا بالقصیر نه بالکل غنڈکه درمیانه قضوالو. انس رضی الله عنه فرمای ما دا نبی صلی الله علیه وسلم خدمت کرے لس کالا ما دا سی اخلاق والا سڑے نیلدل وما قال لی اف بن قدو ما دا چرتم آد خفگان خبران رکلی وما قال لی شیئن صنعته لما صنعته او ما جیو کار کرے نو ما دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دانی دیویلی دالی ولی دیوکو ولا لی شیئن ترکتو لما ترکتو اچی ما یو کار پیخی دے نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما تا ندیویلی دادی ولی پیخی دے خو اخلاق والو. اب یاوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدایش کم دیر کستو ولا مسستو خزن ولا حریرن ولا شیئن کان علینا من کف رسول اللہ نوی ما ریخم لی دلی دا سی پاستو نو بلسو چی آد نبی صلی اللہ علیہ وسلم در غو پشان نرمو پاستو پستو رغو والو. بیاوی ولا شمم تو مسکن ولا عمبرن کان ادیبو من عرق رسول اللہ نما دا سی مشک بی کری دیو نما دا سی عمبر چلائی بوی او خوشبوی دا خولی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نسیات ای دا دا خولی بوی دا عرص نکو دیر حدیث دیوان رازی او دا اخلاق دا نبی بارک مستقل کتابون لیکلی شوی. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ اخیر کی شمائل ذکر کئی چپائی کی اخلاق و حلیہ و شکل و دا ټول ذکر کئی پائی کی فستو سیرو ویو سیرون نظر دے چی تب وینی او دوی بے وینی بے آئی کم المفتون چی بکمی استاس ریون تو دے یقلن رفستا چی رے عالم نے پاچا ونی گمرا شوی دے دلا ادائینا وہو آلم بالمرتدین و آپوے دے بے ہدایت والا و بننے چسو ہدایت والا دی بھائی بن اللہ تعالی عالم نے فلا تو تیل مکذبین پس تاویداری مکو دروغ جنتیا کو ان کو زکا ودو لو تدہنو فیدہنون دوی خوخ گرنی چت نرم شی نو دی بهم نرم شی ستا نرمی کار دا داوت کی نرمی او کار نو دی بهم نرم شی ولا تو تی کل حلاف محیل او تابداری مکوا دا هر قسم خور زلیلا قسم نا کئی دار چلی قسم نیت بار نہیں حلاف دے محین زلیل سڑے دے حماز ان غیبون لکا ان کے دے مشاین تلون کے دے بنمیم بچغلی سرا خلق بانی بد ردی وی بائی بانی غیبون لگئی خلق بارے کی چغلی کئی من نائل لیل خیر کے خیر دیر منع کرن کے دے خیر لرا لکشے امدائی منع کئی موت دین تجاوز کرن کے دے اسیمون دیر گن انگار دے اتلن بس زبان ہم دے بعد ذالک زنیم اور رستو دین حرام زادہ ہم دے زنیم یا ولد زنا دے پیدائش ہم دے زنا نشوے دے یا زنیم مانا مفعول ہم دے انکانا زامال و بنیل دا زکا چی دے و خواند مالونا و دزامنو یا تدل علیہ آیاتونا کلا چی بویلے کی دل پدیوان آیاتونا زنگا نو دو بویل دا کسی دا پخوانو وی دا پخوانو کسی اللہ ویسن اسیمو علی الخورتو زردے چی مداغو لگو پخارتم ندبان لی انا بلونا هم کما بلونا اصحاب الجلنا یقینا من امتحان کرے او دوی لگا سئی چی من امتحان کرے او فباغ والا او بننے از اقسمو لیسرم اللہ مصبحین کل چی دی قسمون او کلل چی خاموا کٹکو بدا سار وقتی ولا استثنون او جدائی نکولد اللہ غیر نا لا استثنون دا مانا نا چی انشاءاللہ نویل زکر انشاءاللہ وی المستحب دی مستحبات بان اللہ دسی عذابون نور کئی لا استثنون مانا دا چی لا یفرقون بین لا یفرقون الخالق من المخلوق اللہ خالق ان مخلوق نہ جدا کاو دا سر شریکان جوڑول نو بطواف آرہی آتوائف من ربک نو راہی پائی دش پی راتن کے عذاب دا طرف دربستانا و ام نائم انو دیو دو فاز بات کا سریم نو پس اگر جیدو آپ شان دلو شوی پترا دو مصبیل نو وازنو کرو دیو بلتا پا وقت سار کے انیو دو علا حرسکم ان کنتو سوارمین چی سار وقت لار چی پسول پلد کیوی تاسو شکو انکی دمیو کمیوی ما شکوی نو لار چی بنتو لکو ندی روان شو وهم یت خوابتو نو دی پٹی پٹی خبری کولی دی پٹو خبرو کی دی چوی دا اللہ از خلالنہ اليوم علیکم مسکیل چی آسی نو چی داخل چی دی باتن رس بتاو بانی سوک غریبو یوی کٹ کی دی شپکی کٹ کی سو غریب رانشی وغدو على حرد قادرين او دوی سر وقتی لال بغسی سر چیزان قادر گرنلو باغ تا ورسی دلکت دو وقتا باغ دی چی خیالو کوئی او زمان اللہ روکا شویده اللہ پی عذاب راوستی ورسی ولدل دل کلیو فلما راوها قالو انا لزوالون بل نحنو محرومون بس کل چی دی ولی دا اغباغ نویل دیو یقنن من خطا کرون که دلاریو بلکی من بد نصیبیو منوی محروم شو قال اوسطون اویل دیو کیا او خیار دادی اوسط عقل عقل من دا مسلمان و بکی وردب کی اختیار نو خبر اولا دی نمانالا علم اقول لکم لولا دو سبیون ایمانو ویلی تاوز دا چی ولی پاک نگنی اللہ دلال شرکنا مارتویلو چلال دا شلم کوئی دی دو وقتو بی شروع کلی قالو سبحان ربنا انا کننا ظالمین اویل دیو چی پاک دی روزمان یقننو منگا ظلم کون کی پاک بلا بازو مالا بازی تلاو مل نمخامو شو بازی دی پا باز باننی چی او بلی ملامت کول یو ویتا د سویل چې سار د وخت بزو بل تا د سویل یو بلې ملامت کول قالو یا ویلنا اننا كنا ضالين او ویل دی هاي افسوس دې مولا یقینا او موږ سرکشان اسا ربنا ايوب دلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون امام قشيري رحمت الله عليه دا آیت دا کلمات دلالت کوي په دې باندې چې دین رسو توبه استلو اخلاص عمل کړي عمل خپل برابر کړي اسا ربنا زرده چه روزمگا بدلا و راکیمون تا خیستر دینا بہتر دینا انا الی ربنا راغبون یقنلمون یقبل رب در اغبت کرون کی فذالک العذاب دوشان عذاب دے والعذاب الاخرت اکبر و خام خاصاب دے اخرت دیلوی دے لو کارو یعلمون کچر دی پوی درے انا للمتقین عند ربهم جنات النعیم یقینا المتقین لربنی ضرب زدی جنتون د نعمتون دی افنا جعل المسلمین کالمجرمین آیا منگو گردو مسلمانان پشان د مجرمان مالکم سدی تاسو درا کئی باتا کمون مالکم من سد دلیل تاسو در سدی ستاسو سر کئی باتا کمون سنگی پیسلی کوئی تاسو ام لکم کتاب پیه تدرسون آیا تاسو لگه کتاب ده چی پایی که لستل کوئی تاسو درسو نکوئی کتاب مانا داری چی هستاسو سر دلیل منزل من اللہ دلار ترم نصد دلیل ده اِلَّا لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ یقیناً تاسو در پاکرت کی خامقا آدی چی تاسو خوئی ام لکم ایمانون علینا بالغتن الی یوم القیامة چی آیا تاسو لگه قسمون علی پا مونگ باننے رسیدون کی تر روز قیامت پورے ان لکم لما تاکمون یقین تاز لرا خام خواہ دی چی تاز پیسلے گوئے سلہم تپوستی نوکا ایوہم بزالک زائم چی کم یو ددی پتی باننے زیموار دے ام لگو شرکاو یا آئیسترے دیو لرا شرکان فلیاتو بی شرکائی نرات للیو کی بشرکانو خلو انکارن صادقین کچری دی ویرشتینی یوم یکشفو ان ساقیم و یدعونا الی سجودی کلا چه بلدی کلشی دا پندینا او بلکی و دی سجدو تانو فلاستتیون دی بطاقت نلری دی آیت کی او قول دائی چه دا عبارت دی دا شدتی حول دورز قیامت نچی سخت سخت سخت و دی حبت دورز قیامت دیم قول دائی چه اللہ دا پاستاقش ترے او دا متشابهات اونا دا چه سرنگی دا اللہ شان سر مناسب وی حدیث گرازی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فنقل ابن کثیر دا نقل نقل کلے دا ایماد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نواری دا یک شبو ربنا ساقی لفا یسجد لہو کل مؤمن و مؤمنا و یبقا من کان یسجد فی الدنیا ریا و سبق و سمع فیذهب لیسجد و یعود زهر طبقا واحدا الله چې یو وخت په لپنده د خپل شان مناسب کار کوي نو چې کوم مؤمنان دي کوم مؤمن سره دي کوم مؤمنه کده دا به ټول سجدي باندې پریوزي او چې چا په دنیا کې سجدي کوي دا کاري د پاره ځان خو ځنې د پاره دا به زی سجدي کول د پاره ورته د عمل چې دا به بالکل نه غشي سجده به ونه کی سجدي طاقت بدل نه لري خاشعت الابصار ترحقهم ذلہ کوزی به سرګې دی او پټی با دل را ذلت او رسوایی سرونه بیا کده کلی سر کوزی وای ذلت وای په وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون او یقینا ودی چرابل لیکي دل سيد او توديب او خروج موټ خروج جوړو اصحاب اقويا سالمون معنا صحيح او صحت مند او قوي علم او سجدو دعوت بور له شو دي بسيدي نکولي فزرني پريد او مالرا ومن يكذب بهذا الحديث وسوج تكذيب کوي په دې خبره قران چې سوک تکذیب کوي سنستدرجهم من حيث لا علمون زره چې په قلار قلار رانی سو دا دلل د تاسې زنه چې پویږي نه دې ته استدراج ویل کی بيدنی کارونه کوي کوي کوي الله ورته مهلت ورکوي او بیا یې الله تعالی یو تم راونی سیدا سي چا پویږي نه ناسب یو جټکا ورلو ورکی وهم لیلهم ان کیدی متین او مهلت ورکوم دی او دا یقینا تدبیر زما مضبوط دی ام تسالهم اجرا ایا ته غواړی دیونه ساجر نه پس دې تاوان دای نه درانه شوی ته چې پیسې غواړی چې دای نه آی بوجه دای نه منی درانه لري ام عندهم الغیب فهم یکتبون ایا ته دې سره غیب واحده چې دې درت نه لیکل کوي وحی ورسره دای نه لیکل کوي او به دای مناسخ بل ځان د پاره فیصله کوي نو نشته اخر کې تسلی نبی صلی الله علیه وسلم دا پس بل له حکم ربک ام پس صبر کوا د پاره د پیسلی درپستا له حکم رب د یالي ارزه حکم ربک د دیو جنا چې الله تا د حکم کړی د صبر نو صبر کا ولا تکون ک صاحب الحوت او مګیغه په شان د خاوند مې یونس علی السلام په شان مګیغه اذ نادا او هو مخزوم کړی چې आवाज وکاو او رغم نډک یونس علی السلام تفصیلی حال سوره انبیاء یونس وایره کتل شوی لولا ان تدارکوا نعمت من ربی کچر نوی را گیر کلی دلر نعمت در رب در خپل طرفنا نو خام خواه چولی بشوی بی پی میدان خالی بننی اوی با بدحالا اللہ تی وازو که تیارو که او آس سور انبیاء که او سور صحفات که ذکرو چه یونس علیہ السلام کل دو مئی خیط دلار یو دو مئی دو خیط تیارا دا بلش پدو بل دریاب دے پای کیو چه اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہ خلاص کو واجتباه ربه فجعله من الصالحين لغرق دلر رب دلو پس ویگرداؤ دلر رد کامیابونا الصالح من کامیاب وی اکادو الذین کفروا لازلقونکا او یقنن نزدیدیا کسان جی کفر کلے چراو فی تال رب نظرن اخفل سرا حر کل چی دیو آورید قرآن پس رن لکری دا آیت دلیل لے پدی باننی چیعن ترګي لګي دل دا حق دي دا نزل لګي دل دا حق دي البته دای تاثیر چې دا به باذن الله پایډر حدیث دي سوره یوسف کې پای باندې حدیث ذکر شوی لما سم ذکرال کجي واور قران لرا ويقولون انه لمجنون دي وای دا لونه ده وما هو الا ذکر للعالمین او نه دا مردا نسیت ده پاز ټول خلکو قران چې دا ټول خلکو لپاره نصیحت ده په سورې قلم کې دی یو تسلی و نبی صلی الله علیه وسلم ته دیم دې کې اوصاف عشرا للمدائن لس اوصاف قبیح دا ذکر کول ولا تطع كل حلاب مهین لسم آیات نه ذکرو دیم نبی منع کاو د مداهنت نه مداهنتونه کې دا یې دې کې ذکر د اصحاب الجنه ده او پینځم دې کې ذکر د اصحاب الحوت ده الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد